کر رہے ہوں، یعنی علویات سفلیات تمام چیزیں مخلوق ہیں، خالق صرف اللہ تعالی وحدہ لا شریک ہے، اور اس کی یہ صفت خلق دوسرے نمبر پر کام کرتی ہے، پہلے نمبر پر فاطر اور بدیع اللہ تعالی کی صفت کام کرتی ہے اور خلق دوسرے نمبر پر، یہ ابدا کے بعد ہوگا. اور خلق کا معنی ہوتا ہے ایک چیز سے دوسری چیز کو بنا ڈالنا، ایک مادہ موجود ہے اس سے کسی دوسری چیز کو بنا ڈالنا، جیسا کہ قرآن کریم کی شہادت ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ خلق آدم من تراب، مٹی کا مادہ موجود ہے اس سے اللہ نے آدم کی تخلیق فرما دی، اور اسی طرح فرمایا خلق الجان من نار، اللہ نے جنات کو آگ سے پیدا کیا، آگ کا مادہ موجود ہے اس سے اللہ نے جنات کو پیدا کیا، اور حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالی نے ملائکہ کو ایک خاص قسم کے نورانی مادے سے پیدا فرمایا. تو مادہ پہلے موجود ہے، وہ صفت ابداع کے نتیجے میں آیا، صفت فاطر کے اثر سے وہ آیا، اور اس کے اندر اب دوسرے نمبر پر یہ تغیر ہوا کہ اللہ تعالی کی صفت خالقیت نے اپنا کام کیا اور ایک چیز سے دوسری چیز بنا ڈالی. یہ دوسرے نمبر پر آتی ہے صفت اللہ تعالی کی. پہلے نمبر پر فاطر یا بدیع اور دوسرے نمبر پر خالق کی صفت آتی ہے. تو خالقیت کا غرور جو ہوتا ہے وہ ایک چیز سے دوسری چیز کو بنانے پر، قطرہ آب سے انسان بنا دیا اللہ تعالی نے، ایک گٹھلی سے درخت بنا دیا، باریک سے باریک دانے سے ذرے سے بہت بڑا درخت کھڑا کر دیا. تو ایک چیز سے دوسری چیز کو بنانا یہ خلق کہلاتا ہے، اور یہ اللہ کی صفت خالق کام کرتی ہے، یہ دوسرے نمبر پر ترتیب آتی ہے. جب ایک چیز پیدا ہو گئی، اللہ نے اس کو پیدا کر دیا اپنی قدرت تامہ اور اپنی حکمت کاملہ کے ساتھ پیدا کر دیا، تو پھر اللہ کی تیسری صفت کام کرتی، اس کو کہتے ہیں تدبیر. تدبیر کا معنی ہوتا ہے گھٹانا، بڑھانا، قائم رکھنا، ختم کرنا، آگے پیچھے کر لینا، ترقی تنزل میں ڈال دینا. پھر اللہ کی تیسرے درجے کی یہ جو صفت ہے تیسرے نمبر پر تدبیر کام کرتی ہے، قرآن میں موجود ہے یدبر الامر من السماء للارض، تمام بلند و پست اور تمام بالا اور زیرین، تمام کائنات علوی اور سفلی کے اندر اللہ تعالی ہی تدبیر کرتا ہے. تدبیر بھی اس کی صفت مختصہ ہے، کوئی اور تدبیر نہیں کرتا. یہ تیسرے نمبر پر آتی ہے. یہ اللہ کی صفات اس طرح کائنات کی تخلیق کی طرف جب نسبت کی جاتی ہے تو اللہ کی صفات اس طرح کام کرتی ہیں. کیا ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ چوتھے نمبر پر اللہ کی ایک اور صفت بھی کام کرتی ہے، اس کو تدلی کہا جاتا ہے. یہ تدلی، یہ بھی اللہ کی صفت ہے. تدلی کا معنی نیچے لٹک جانا یا اتر جانا. اس کا مفہوم یہ لیتے ہیں کہ انسان جب دنیا میں اللہ تعالی نے انسان کو پیدا کیا، ایک شخص فرد جب پیدا ہو جاتا ہے، اس کے اعضاء وغیرہ سب ٹھیک ٹھاک بن جاتے ہیں، اور اس کے ظاہری باطنی قوتیں جب سب قائم ہو جاتی ہیں، تو اللہ تعالی کی تجلی اعظم کا اس کی روح کے اندر ایک عکس پڑتا رہتا ہے. یہ ہر انسان میں ہوتا ہے، ہر انسان میں یہ بات واقعہ ہوتی ہے کہ اللہ کی تجلی اعظم کا عکس ہر انسان کی روح میں پڑتا ہے. اور روح بڑی لطیف اور باریک چیز ہے اس کی کشش اوپر کی طرف ہوتی ہے عالم بالا کی طرف، اور وجہ یہی ہے کہ اس کے اندر وہ عکس تجلی اعظم کا پڑتا رہتا ہے، خدا کی تجلی اعظم کا عکس ہر انسان نیک ہو یا بد ہو اس کی روح پر پڑتا، اس کو تدلی کہا جاتا ہے شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کی حکمت میں، اور اس کا اثر انسان اب محسوس نہیں کرتا یہاں، اس واسطے جو لوگ تو عبادت گزار ہیں، ریاضت کرنے والے ہیں، نیکی والے ہیں، ان کو یہاں بھی محسوس ہوتا ہے، لیکن عام لوگ چونکہ مادیت کا کلورو فارم سونگا ہوا انسانوں سن ہوئے، جس وقت موت وارد ہوگی یہ خول اتر جائے گا نہیں، اصلی انسانیت باہر ابھرے گی، جب ابھرے گی تو وہ اوپر والی تجلی وہ کشش کرے گی اوپر کی طرف، اور ادھر نیچے انسان نے دنیا میں کچھ کیا نہیں ہے اس